राम। यह प्रवचन प्रमुख श्रद्धे स्वामी जी श्रीराम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 जून 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बहन का पत्र है क्या? आप हमको ही फटकारते हैं। जितना दोष मर्दों का ज्यादा है, पुरुषों का दोष ज्यादा है। गर्भपात करवाने में, नसबंदी नहीं करवाते, आप स्त्रियों को ज्यादा फटकारते हैं। इसमें ज्यादा दोषी पुरुष है, स्त्रियां कम दोषी हैं। औरतों को कुमार को ले जाने वाले आदमी है। आदमी जो है बड़ी खतरनाक चीज है। ये जिंदा भी स्वर्ग में चला जाए तो भगवान के घर की व्यवस्था बिगाड़ देवे। आप दोष हमको देते हो। नारायण नारायण नारायण। हमारे बहुत तरह की बात आती है। कई कई लड़का अपनी स्त्री को बहुत ताड़ना करते हैं, कई कई स्त्रियां पुरुष को धमकाती है। दोनों बातें हमारे पास आती है। तो दोषों सब ही है, पर तुम मातृशक्ति हो आप, ये बात है। हम लोग सब पैदा आपसे ही हुए हैं, आपके गोदी में आए हो और कहां से आ रहे हो। इस वास्ते भलाई मिले तो आपको मिले, पूरे ही तो आपको ही मिले। क्या आप ही संतान से रहे, हम क्या करें बताओ। ये शिकायत मैंने पहले भी सुनी। पुरुष ज्यादा गलती करते हैं। अब ज्यादा कम क्या करें। गुजराती संदेश अखबार निकलता है, उसमें खबर आई है, ये जो रात्रि में है, नवरात्रि में खेल होता है, डंडियों का खेल खेलते हैं, उसमें जाते हैं तो बहुत लड़कियां जाती है। सूरत का समाचार लिखा हमने, उसमें ही एक महीने में 6,000 गर्भपात हुआ। गुजराती संदेश नाम अखबार उसमें सूरत की। बड़ा भयंकर जमाना है। क्या बहुत पाप बढ़ रहा है। तो कई बार ही बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी बहु लोक मरे। तो अन्न के अभी जल की भी तंगी हो जाएगी। अभी पंढरपुर में जल की तंगी हो गई है। इस स्थान जल नीचे जा रहा है, नदियां कम आ रही। गंगा जी कितनी जोर से आती थी, अब कम आती है। कुओं में जल नीचे जा रहे, बोरिंग कराते हैं, बांधों में जो जल रेता भर रहा है, ये पाप के कारण ऐसा होता है। अब ये मानते नहीं। पाप जितना फैलेगा उतना दुख होगा ही, वो भोगना ही पड़ेगा दुख। कितनी मनुष्य की महान हत्या है ये, मनुष्य की जीते जागते मनुष्य की बड़ी भारी हत्या है। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप बताया, दुगुना। मनुष्य हत्या को तो अभी हत्या मानती है सरकार, उसको दंड देती है, उसको भी दंड दे, मारो मत। मनुष्य का बहुत अपराध हो जाए तो भी मारो मत, पर उसके बिचारे मेरे अपराध को मारते, कोई अपराध नहीं, कोई कसूर नहीं, सब था निरपराध, असहाय, रो नहीं सकता, अपनी पीड़ा को कह नहीं सकता, ऐसी अवस्था में, और जिसको सौ जन्मों का ज्ञान, ऐसा ज्ञान वाला ऋषि महर्षि, उसको भागवत में ऋषि नाम दिया, उसी हत्या बहुत भयंकर हत्या, इतनी हत्या और किसी चीज की हमने देखी नहीं, इतनी बड़ी हत्या, इतना पाप है, हमें भाई मानते हैं, बहना मानते, क्या करें। ब्याह किया और पहला ही गर्भ हुआ, पांच महीने गर्भ के बच्चे को निकाल दिया। अब क्या बताइए, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। एक बालक ही नहीं होने थे, एक बालक पहला बालक ही नष्ट कर दिया, पांच महीनों का गर्भ बच्चा था। बड़ा खतरनाक काम, राम राम राम राम राम राम राम, महान पाप है, कोई क्या कहे हम तो, और बताओ क्या सुना हमने, कोई बताओ क्या सुना। पुरुषों को भी सचेत रहना चाहिए, बहनों को भी, सब सचेत रहे, हत्या मत करो भाई, ऐसा पाप मत करो, बहुत भयंकर पाप है। जय मानुषो देह क्षण अंगुर, इस मनुष्य को बड़ा दुर्लभ देह पता है शरीर, उस शरीर को जन्म नहीं लेना, वो न जाए कैसा महात्मा निकलेगा, भाटा वो कैसा होगा, शंकराचार्य वल्लभाचार्य आदि कितने कितने ऊंचे महापुरुष हो गए, वो गर्भपात कर दिया जाता क्या दिशा होती, ऐसे महात्मा मिलते, ऐसे आने वाले न जाने कितने अच्छे अच्छे पुरुष हो गए, गांधी जी जैसे, महाराज तिलक जैसे, ऐसे कई हो गए, तो वे आने वाले कैसे बालक थे क्या पता इसका, वो नष्ट कर देना बड़ी भारी हत्या, बड़ा भारी अन्याय है। अब क्या कहे, किन शब्दों से कहे, बहुत ज्यादा क्रोध है, सरकार इनाम देती है उनको और बाध्य कर दिए, परमिट देने, परमिशन नहीं देंगे, व्यापार नहीं कर सकूंगी, ये नहीं कर सकूंगी, ऐसे इतने आदमी लाओ नौकरी में, तो इतने आदमी नशबंदी करने में लाओ तब करेंगे, तो नहीं तो नौकरी नहीं हटा देंगे। सुनाओ भाई वो क्या सुना रहे हैं, और सत्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो ठीक है, तो हमें सत्य दिखाई देना चाहिए। देखो असत को आप देखो मत, सत्य दिख ही जाएगा, असत के रूप में ध्यान से ही असत दिखता है। देखो एक बात बताओ, जैसे ध्यान दे तो सुना भाई कृपा करना, जैसे ये सब दिखते हैं प्रकाश में, ये प्रकाश में दिखते हैं, अंधेरे में नहीं दिखेंगे, ऐसे असत है वो सत के प्रकाश नहीं दिखता है, असत स्वयं नहीं दिखता है। ये जो हमारे को सृष्टि दिख रही है, बैठे भाई बहन दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं प्रकाश में, बिना प्रकाश दिख सकते हैं क्या, ऐसे असत दिखता है वो सत के प्रकाश में ही दिखता है, सत का प्रकाश असत में खुद शक्ति है ही नहीं दिखने, असत में दिखने की शक्ति नहीं है। देखो प्रत्यक्ष आप ख्याल करो, अपने बचपन से आज तक जो शरीर बदलता है, इस बदलने को आप देख रहे हो, तो बदलने को देखना वही देख सकता है जो नहीं बदलता है, आप भी साथ ही बदल जाते तो सब बच्चा अवस्था की हमारी अवस्था चली गई, ये कौन कहता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था होती है, अगर जानने वाला न होता, तीनों अवस्था में रहने वाला न होता तो कौन कहता तीन अवस्था है। तीन की गणना वही कर सकता है जो तीन से अलग है। बचपन जवानी वृद्धावस्था को जानने वाला बचपन जवानी और वृद्धावस्था से अलग है, नहीं तो वृद्धा जवानी और बाल अवस्था को जानता कौन। कौन कहता, ये तो बदलता है। बदलने वाला तो बदलने वाला कह नहीं सकता, वो तो निकल गया, पर बदलने वालों देखने वाला है वो सत है। सत से ही असत प्रकाशित होता है। असत है वो सत है, वो सत है असत का प्रकाशक है, असत का विरोधी नहीं होता। सत है वो असत का प्रकाश है। जैसे ये सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश आपका विरोधी नहीं है, आपको दिखाने में कारण बनता है। ऐसे असत का भान हमें सत से ही होता है। सत अगर नहीं तो असत का भान हो ही नहीं सकता। थोड़ा गहरा विचार करो आप, ये जो हमें भान होता है ना वो सत के द्वारा ही हो रहा है। सत है वो असत का विरोधी नहीं है, और असत भी सत का विरोधी नहीं है। सत तो असत को प्रकाशित करता है। सत की इच्छा है वो असत का विरोधी है। ध्यान देने मार्मिक बात है। सत असत को सत्ता देता है, और सत की इच्छा है वो असत का नाश करती है। सत असत का नाश नहीं करता, सत तो असत को सत्ता देता है। परमात्मा अच्छे बुरे संपूर्ण को मदद देते हैं, सबको प्रकाशित करते हैं। उसके बिना संसार है ये ज्ञान ही नहीं होगा। वो ज्ञान परमात्मा से ही हो रहा है, परमात्मा इसका बाधक नहीं है। जैसे संतजन होते हैं वो दुष्टों के भैरव विरोधी नहीं होते हैं, भगवान विरोधी होते हैं। ऐसे आप में जो भगवान की प्राप्ति की इच्छा है वो जोरदार हो जाएगी तो असत नष्ट हो जाएगा। सत असत का विरोधी नहीं है। सत की इच्छा, सत प्राप्त करने की जिज्ञासा, लालसा है, उसमें ताकत है असत का नाश करने की। वो लालसा जब तक नहीं जागृत करोगे तब सत है वो असत है उसी मुख्यता दिखेगी, फिर सत दिखेगा ही नहीं। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो परगट देखिए है सो दिखे ना है। है से ही नहीं दिखता है। जैसे आंख से हम सबको देखते हैं, पर आंख नहीं दिखती आंख को, आंख किसी को दिखती नहीं है। जिससे देखते हैं वो आंख है। असत का जिससे ज्ञान होता है वो असत सोसत है। आंख से सबको देखते हो, आंख से आंख देखती है क्या? ऐसे सत से ही असत प्रकाशित होता है। सत को असत के द्वारा सत को कैसे देखेंगे? बड़ी विचित्र बात है। हमें बहुत आश्चर्य हुआ है किस बात को लेकर, कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति करना चाहते हैं। असत के द्वारा मनो श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे, हम तब उस सत को प्राप्त करेंगे। तो असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। बहुत विचित्र बात है। हमें ये पता लगा तो हमें बहुत आश्चर्य आया। हम असत शरीर के द्वारा परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर का जो मैंपन है, मेरापन है, ये मिटने से सत की प्राप्ति होगी। शरीर की महिमा किस वास्ते है? कि इसमें विवेक शक्ति है, विवेक, सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य, ये जानने की शक्ति है विवेक, उसकी महिमा है। इस पुतले की महिमा नहीं है। ये तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रसित अधम शरीरा, ये तो पांच भौतिक है, अधम है, तो इसमें वो विवेक शक्ति उसकी महिमा है। मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई गई है, इस ढांचे की महिमा नहीं गाई गई है। अगर गाई जाए तो अधम शरीर कैसे कहा कि महिमा तो अधम नहीं है, अधम है तो महिमा नहीं है, तो अधम ही है। महिमा इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी है। जिस पुरुष में विवेक शक्ति होगी अधिक वो ऊंचा हो जाएगा, जितनी विवेक शक्ति कम होगी नीचे हो जाएगा। ये मनुष्यों में नहीं है, सद पदार्थों में है। आप दूध गर्म करके और उसको जमा देते हो तो उसमें घी का भाग ऊपर रहता है और दूध का जो भाग है वो बीच में रहता है, नीचे पानी का भाग रहता है। ऐसे ऊर्ध्वगत छात्र जितने होंगे ज्ञान के पास हो तो ऊपर रहेंगे और मध्य में रहेगा, नीचे पानी रहेगा। इस वास्ते माताएं जो बिलोना करती है तो पहले दूध वो दही खाने के लिए दही रखती है, ऊपर ऊपर से बिलोना ले लेती है, नीचे का दही खाने के लिए रख रही है। जो मलाई वाला देख खाकन वाला नहीं रखती, नहीं तो बिलोना घी का से आएगा, तो घी का भाग ऊपर रहता है, तो सात्विक सदा ऊपर रहता है। जो जो मनुष्य में सात्विक बुद्धि होगी वो ब्राह्मणों में, साधुओं में, गृहस्थों में सबसे ऊंचा हो जाएगा स्वतः। और सात्विक से ऊंचा होता है निर्गुण, जो इसका स्वरूप है अनादित्वात निर्गुणत्वात। तो ये तामसी नीचा होगा, राजसी ऊंचा होगा, उससे सात्विक बहुत ऊंचा होगा। उसमें भी ऐसे नहीं है गुण, ऐसे तीन गुण नहीं है, ये तामसी राजसी सात्विक ऐसे नहीं है, ऐसे है ऐसे। ये सात्विक है, ये राजस्तामस, राजस्तामस एक तरफ है, सात्विक एक तरफ है। सात्विक से सब ज्ञान होता है। जहाँ जिस समुदाय में सात्विक पुरुष होगा ऊंचा हो जाएगा, सात्विक कर्म होगा ऊंचा हो जाएगा। क्या सात्विक से ऊंचा हो निर्गुण गुणों से रहित तो वो हो जाएगा। तो सत है वो असत को प्राप्त नहीं कर सकता, सत का त्याग असत को प्राप्त, सत को प्राप्त करता है। असत का त्याग कब होता है कि जब सत की जिज्ञासा होती है, सत प्राप्ति करने की उत्कंठा अभिलाषा होती है, तब असत का त्याग होता है, सत की प्राप्ति होती है। ये प्रत्यक्ष बात है कि सत्संग सुनने वालों में जितना विवेक है उतना असत का संग करने वालों में, सत्संग नहीं करने वालों में विवेक नहीं है। सत्संग ठीक जिनको मिलता है वे महाराज वक्ता को देख लेते हैं कि वक्ता कैसा है, उसको परीक्षा कर लेते हैं, पट पता कर क्या बोलते हैं, ये पंडित जानकार क्या बोलते हैं। पुष्कर में गीता जयंती का उत्सव हुआ, तो गीता जयंती का गीता में व्याख्यान दे रहा है, तो एक हमारे प्रेमी है वह हमारे साथ रहे हुए हैं, वे बोले कि हमारे गीता भवन में तो बढ़िया लोग जानते हैं, इतना ही पंडित नहीं जानते। गीता के विषय में कहते सब लुकी लुकी शो की बात है, ऐसा बढ़िया तेज है पंडितों से, वे मुनि की बात है, मिल मुनि उसने कहा, इसके तो बढ़िया ही तेज है, इतने पंडित है मामूली बड़े संस्कृत विद्वान और गीता पर कहते हैं, क्या कहते हैं। तो सत्संग करने से जो बोध होता है, प्रकाश होता है, वो कितने पंडित हो जाओ बिना सत्संग के उनका विवेक नहीं हुई। बिंदु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बन सुर भन सोई। सत्संग करने वाले में बहुत जागृति होती है, जागृति वो समझते हैं क्या चीज है। ये जो कहते हैं कि असत्य असत दिखता, सत दिखता नहीं, सत तो देखने वाला है, दिखे कैसे, आंख देखने वाली है वो आंख दिखे कैसे, जिससे देखते हो वो आंख है, ऐसे असत का ज्ञान जिससे होता है वो सत है। सत को प्रकाशित करने वाला सत है, असत को प्रकाशित करने वाला, जिस प्रकाश में असत दिखता है। तो आपको जो असत का ज्ञान होता है वो असत का ज्ञान सत से होता है, असत से असत का ज्ञान नहीं होता। असत से असत का ज्ञान कैसे होगा, अंधेरा का अंधेरे से ज्ञान कैसे होता है, प्रकाश से अंधेरा का ज्ञान होता है। इसमें शंका करो। आप कहते सत नहीं दिखता, सत तो सत असत, असत में खुद में देखने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति सत में है। सत है वो चेतन है, आनंद है, वो ज्ञान है। देखो नफा हुआ और नुकसान हुआ, ये दो चीज हुई, मृत्यु हुई और जन्म हुआ। समझे, बेटा मर गया, पोता जन्म गया, और नुकसान हुआ नफा हुआ। कृपानाथ स्वर कृपा कर ध्यान दीजिए, नफा और नुकसान कितना विरुद्ध है, जन्म और मृत्यु कितनी विरुद्ध है, परंतु दोनों के ज्ञान में क्या फर्क है। मृत्यु और जन्म दोनों का जो ज्ञान हुआ आपको, बोध हुआ कि वो मर गया, वो जन्म गया, उसे इतना नुकसान हो गया, उतना नफा हो गया। तो नुकसान में नफे में बड़ा भारी अंतर है, जन्म ने मरने में बड़ा भारी अंतर है, पर दोनों का आपको जो ज्ञान हुआ उसमें क्या अंतर है। वो ज्ञान है वो सत है, और ये नफा तो हमारा असत है। ज्ञान के भीतर है सभी, इस बात से सत से ही असत का ज्ञान होता है। असत में आसक्ति होने पर उसका ज्ञान नहीं होता। आप जितने दिख रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं आप, तो दिख रहे हैं आप, दिख रहे हैं आप, दो नंबर में दिखते हैं, एक नंबर में दूसरी चीज दिखती है, क्या प्रकाश। वो पहले दिखता है, उस प्रकाश के अंतर्गत आप दिखते हो। आपके दिख रहा दो नंबर है, प्रकाश एक नंबर है, आपको प्रकाशित कर रहा है, प्रकाश दिख रहे हैं। परंतु मनुष्य बुद्धि देखने वाले पदार्थ पर है, देखने वाले पदार्थ को दिखाने वाले प्रकाश की तरफ ध्यान नहीं जाती है, और प्रकाश वो का वही है, देखने वाला बदलता रहता है। सभा में आप आ गए, चले गए, सभा में थोड़े हो गए, ज्यादा हुए, चले खाली हो गया, इसको प्रकाश देख सकता है, ये आने जाने नहीं देख सकते। इस तरह से सत सबका प्रकाशक है, असत का विरोधी नहीं है। ये प्रकाश आपका विरोधी नहीं है, आपको दिखाने वाला है। ऐसे प्रकाश ये नेत्रों का है, और उससे ऊंचा प्रकाश है बुद्धि का, बुद्धि से प्रकाश ऊंचा है आपका। आप व्यापक हैं, ये संसार व्याप्य है। आंख छोटी होती है पर व्यापक है। आंख के बीच में जो सफेदी है वो, और जो काला है वो, और उस काले के बीच में एक तिल के जितना काला काला और है, वो तिल जितना काला काला वो देखता है, उतना छोटा है, और उसके भीतर इतनी शरीर सभा आ गई। जो देखने वाला वो व्यापक होता है, देखने वाला स्थूल होता है, वो एक देशी होता है, व्यापक देखने वाला उसे व्यापक होता है। आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है। ब्रह्मा जी की हजार वर्षों की रात, हजार चतुर्युगों की रात, ऐसे सौ वर्षों की उम्र, ऐसे ब्रह्मा कई कई चले गए, ऐसे ब्रह्मा चले गए, आप अभी ज्ञान में ले लेते हैं तो जानने में ब्रह्मा जी जानने में आ जाते हैं, और कितनी बड़ी उम्र वो भी आप जानने में आ जाते हैं, तो जानना ब्रह्मा जी से बड़ा है। तो ज्ञान है वो सत है वो ज्ञान, सत्य चित्त ज्ञान और आनंद, उसमें आनंद ही आनंद है, दुख नहीं है। उसकी प्राप्ति करना ही मनुष्य जन्म का ध्येय है, मनुष्य जन्म की महिमा है, मनुष्य की प्रशंसा है, वो ऐसा तत्व है। तो आप कहते हैं असत दिखता है, असत दिखता है किस से, असत से दिखता है सत से, अंधेरा प्रकाश से दिखता है, अंधेरा अंधेरे दिखता है। जब शंका करो आप, छोटी सी आंख सबके दिखने का माध्यम क्या होगा, क्या कह रहे हैं, सत सत्य का माध्यम होते हैं नहीं। परमात्मा के लिए वकील की जरूरत नहीं है, सबको देखने के लिए सबको भी तो असत का आश्रय लेना पड़ता है ना। बिल्कुल सूची बात है, कोई भी असत देखेगा पदार्थ को, सत असत का आश्रय लेने कैसे देखेगा, असत से सत देख ही नहीं सकते, ये बड़ी भारी गलती है। असत के द्वारा नहीं है, असत जो शरीर है उसका आश्रय लेने वाला सत है, तो वो आश्रय शरीर का नहीं लेता है, शरीर उनके आश्रित रहता है। शरीर मरता है, सत मरता नहीं है, वो अमर है, शरीर मरता है। शरीर में बालक जवान अवस्था हुई, सत में अवस्था नहीं हुई है। मैं बालकपन में था तो आप बालकपन में थे, वही आज हो, पर शरीर बालकपन वाला अभी नहीं है। शरीर बदल गया तो असत तो बदलता है, सत बदलता नहीं है कभी। हाँ, शरीर बदल रहा है, किसने जाना, किसने जाना बताओ। बालकपन था, जवानी आ गई, फिर वृद्धावस्था आ गई। हाँ हाँ, तो इसको किससे जाना, ये बालक अवस्था हुई, जवानी आएगी, वृद्धावस्था, ये आपको ज्ञान किससे हुआ, क्या शरीर से हुआ है, होश में हो, होश में हो, ये ज्ञान किससे हुआ, तो सबसे बड़े सत चेतन है, उस वक्त ज्ञान हुआ। सत्य अर्ध में रहता है और यह सत बदलता है, बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था हुई, बदली, और स्वर्ग जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्त अवस्था हुई, धनवत्ता है, निर्धनता अवस्था हुई, रोगी है, निरोगी अवस्था हुई। इन अवस्थाओं को देखने वाले की अवस्था खुद अवस्था होती है, वो अवस्था अतीत है, उसे अवस्थाओं का भान होता है। बताओ, आपने इस तरह ख्याल किया नहीं, ख्याल किया हो तो बिल्कुल सच्ची बात है कि आप बाल्यावस्था, जवान और वृद्धावस्था को देखने वाला है। वो शरीर बालक हो तो बालक देखता था, अब जवान को बालक कैसे देखेगा, जवान बालक को कैसे देखेगा, और जवान वृद्धावस्था कैसे देखेगा, और वृद्धावस्था बालक और जवान को कैसे देखेगा, वो तो है ही नहीं। वृद्धावस्था बालक नहीं है, जवान नहीं है, जवान अवस्था वृद्ध नहीं है, बालक नहीं है, बालक अवस्था जवान नहीं है, वृद्ध नहीं है, तो बालक अवस्था कैसे जानेगी। तीनों अवस्था जानने वाला अलग सत्य है, उससे तीनों अवस्था जानने वाली है। काटो इसको, खंडन करो। आम के बीज से आम ही होता है, जिसका जो बीज होता है उसी का बीज होता है, तो सत्य असत वस्तु कैसे दिखती है। जैसे बीज होता है वैसे वृक्ष होता है, बहुत ठीक है। तो सत्य से असत्य कैसे हो गया, तो सत्य से असत्य कैसे हो गया, सत्य असत कैसे हो गया, आपके केश कैसे हो गए, आप चेतना केश जड़ कैसे हो गए। अगर किसी भी बीज चेतन की जड़ हूँ, अगर अरे साहब बोलो, मुझे अगर ये पता होता कि मैं चेतन हूँ कि जड़ हूँ, तो मैं ऐसा फिर प्रश्न क्यों करता। नहीं, ये प्रश्न कर रहा, महान अज्ञता है, पढ़ाई नहीं करी अभी, तो जानना तो दूर रहा, आपने पढ़ाई भी नहीं की है, ये आपके लक्षण दिखते हैं। ये मैं पूछता हूँ, और शरीर में ये चेतन पीड़ा होती है, केश को पकड़े कर तो पीड़ा होती है नहीं, तो पीड़ा होने वाले चेतन से जड़ कैसे पैदा हुआ। प्रश्न तो यह सत्य से असत पैदा कैसे हुआ, प्रश्न देव ध्यान दो। प्रश्न ये है कि अगर चेतन ही मूल दृष्टा है, अब उसी से हर चीज दृश्य है, तो वह दृश्य भी तो फिर चेतनवत होना चाहिए, जैसे कि बीज से आम के बीज से आम ही होता है। ये पैदा थोड़ी होता है, कैसी बात करते हो, होश में बोलो, होश में मिनखा में तो मैं मोज अपना खोते, ये पैदा होता है, बीज से पैदा होती, बीज पैदा होता, दिखना दिखना पैदा है क्या, क्या है दृष्टांत, ये बोला राम राम के बजाय पढ़ाई भी नहीं की है, घर में राजी खुशी के भूजा और खावा वेदांत पढ़ा नहीं, पूछ लो नहीं, वेदांत पढ़ते इतनी मूर्खता नहीं करते, मनुष्य हम क्यों इज्जत खोते हो। होश में, होश में जो प्रकाशित होता है, जिसका ज्ञान होता है, वो ज्ञान के अंतर्गत है, तो ज्ञान बहुत बड़ा है और देखने वाला छोटा है, आंख बहुत छोटी है और ये देख रही थी बड़ी सभा है, पर बड़ी सभा छोटी है आंख से, आंखों से जो कनीन का छोटी सी तिल जीते दिखती है वो बड़ी है। अब कैसे देखोगे आप, विज्ञान देखे हुए, अंग्रेजी पढ़े हुए हो, संस्कृत पढ़े हुए हो, दर्शन पढ़ा हुआ, कोई से दर्शन का ज्ञान होगा तो ऐसी बात नहीं करेगा, वो नहीं पढ़ा हुआ, शांति नहीं पढ़े हुए हो, वे ज्ञान को पढ़ाई वाले पता लगे आपको, सीधी सीधी बात है, हम जानते हैं तो जानने में आने वाला जानने से छोटा है। जैसे घड़ी को पकड़ते हैं तो घड़ी से बड़ा है हाथ से पकड़ पाता है, ऐसे देखने वाला बड़ा के सिर में हजारों आदमियों को एक साथ देखता है तो हजार देखने वाला ये देखने वाले से बड़ा है। इंद्रियों से भी बड़ा मन है, मन से भी बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से बड़ा अहम है, अहम से बड़ा ही तत्व है। बोलो शंका करो, समझ करके करो और मेरी बात को काटो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। ऐसी विलक्षण बात है। शुरू से ज्ञान इस वास्ते नहीं होता कि इंद्रिया और अहम ये अविद्या में लीन हो जाते हैं। अविद्या अज्ञान है ना, अज्ञान में लीन हो जाते, डूब जाते हैं। इस वास्ते नहीं दिखता। सुषुप्ति में मैं हूँ ज्ञान नहीं रहता है, ये कहते हैं। कृपानाथ थोड़ा ध्यान से सुना, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। आप कहते हैं सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता है, तो आपको किसने समाचार दिया? किसने कागज दिया आपको? किसने समाचार दिया कि सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता है? बताओ किसने जनाया ये? बताओ। नहीं, जागते ज्ञान होता है तो सुषुप्ति का ज्ञान कैसे हुआ? सुषुप्ति में आप थे नहीं तो सुषुप्ति ज्ञान कैसे हुआ? मैं हूं ही नहीं, जानने कैसे? सुषुप्ति आप जानते हैं तब तो सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति तो आप जानते नहीं हो। सुषुप्ति में तो जानते नहीं हो, और जानते हो तो सुषुप्ति नहीं है। नहीं हो ज्ञान कैसे है? वो तीन नंबर में, एक नंबर में कौन रहता है? अभी अभी जानते देख लेंगे। अच्छा मेरी बात को ध्यान दे, सुनो। सुषुप्ति में ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? कि मैं कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं जानने का ज्ञान है। तो कुछ नहीं जानने का ज्ञान है वो चेतन है। कैसे बताता वो जागृत सुषुप्ति तीन नंबर रहता है। मेरे को कुछ पता नहीं था, ये ज्ञान जानने के बाद होता है। परंतु उस समय में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ये स्मृति है कि अनुभव है? स्मृति बाद होती, पर स्मृति है कि अनुभव है? ये मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, ये कहते हैं जागृत में आकर के। मन सुषुप्ति बात कहते हैं कि सुषुप्ति ऐसा सुख से सोया जो कुछ भी ज्ञान नहीं था, ये सुषुप्ति का ज्ञान है कि जागृत का है? सुषुप्ति की स्मृति है। तो स्मृति जब स्मृति पूर्व में होती है, याद आ गई, पहली बात होती है, वर्तमान की नहीं होती है। दो का ज्ञान होता है, सुखम अस्वाप सब न किंचित वेदी शाम। मैं सुख से सोया था, मेरे कुछ पता नहीं था, तो सुख से सोया था सुख का ज्ञान है, और कुछ पता नहीं इस बात का ज्ञान है। तब उसे याद आती है कि उस समय में मेरे सुख ही था और ज्ञान कुछ भी नहीं था। तो सुख से सोए और कुछ भी नहीं था, ये ज्ञान उस समय में था। तब स्मृति होती है उसकी। कारण शरीर सुप्त रहता, कारण शरीर नहीं रहता है। कारण शरीर तो सुप्त रहता है और अहम भी सुप्त रहता है, परंतु स्वयं रहते हुआ स्वयं रहता है, स्वयं से प्रकाश होती है शरीर। विषय कारण सुर जीव समेता सकल एकते एक सत्यता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। तो जीव को भी प्रकाश करने वाला, या जीव से अहम प्रकाश हो, अहम से बुद्धि प्रकाश हुई, बुद्धि से मन प्रकाश हो, मन से इंद्रियां प्रकाश होती, इंद्रिया से संसार प्रकाश होता है। सबका परम प्रकाश परमात्मा है। विषय करण सुर जीव समेत सकल एकता एक सचेता सब कर परम प्रकाश जो ही रामान आदि अवधपति सोई है। वहां पहुंचना हमारे को इसे छोड़ करके। स्वयं को होता है तो स्वयं में अहंकार नहीं है, इंद्रिया नहीं है। आप सारे संजीवनी में लिखते हैं सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका कारण शरीर में रहता है जो सुषुप्ति अवस्था होती है। सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर में होती, कारण क्या है? अज्ञानमेव अस्यै मूल कारणम तद्धानमेव त्रिविधो विधीयते। अज्ञान, तो अज्ञान में ज्ञान नहीं होता है, पर अज्ञान का ज्ञान तो हुआ था नहीं, अज्ञान का ज्ञान के कुछ पता नहीं था। कर्ण निरपेक्ष है, वो कर्ण नहीं है। देखो, एक कोई बहन थी जल भरने को गई, तो जल खेच रही थी, तो जल में जब डोरी खेची ना, जल भर लिया, फिर डोरी तो सर सर जुड़ जाती है, उसमें नथ के लगा झटका, तो नथ टूट गई पानी में, पानी में गिर गई नथ। अब उसे कभी मेरी नथ गिर गई पानी में, कोई निकाल दे, तो तिरने वाला क्या, मैं निकाल दूंगा, तो बताना भी निकाल दे। अब वो गया पानी में, नीचे बैठा, उसको नथ मिल गई, उसमें बोलता था, कह रहे नथ मिल गई, क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता, मोल ले ली उसने, जल में क्यों नहीं निकल गई बताओ? वो मिल गई, मन में खुशी तो आ गई, मन खुशी कह देता कि दस मिल गया है, यो कह देता। बोल सकता इस तरह से अज्ञान में, अज्ञान का ज्ञान का विरोध है, अज्ञान में कैसे बोल सकता है? 5:12 बजे बोलता है, अज्ञान ज्ञान में विरोध है। अब उसमें अब समझ कर बोलो, चेतन चेतन है, वही प्रश्न है कि वेदांती कहते हैं चेतन से अचेतन पैदा नहीं होता, चेतन हाँ। से चेतन ही पैदा होता है, हाँ हाँ। वही प्रश्न, तो चेतन से चेतन पैदा होता है, तो शरीर से केश कैसे पैदा हो गए, आप बताओ? केश में कहते हैं कि अल्प प्राण पाया जाता है, छोटा प्राण पाया जाता है, छोटी मात्रा में, छोटे केश में अल्प प्राण है, नाखून में भी है, ऐसा लोग बताते हैं कि जो नाखून कट जाने पर दर्द अनुभव होता है। अच्छा, आपका केश चुप कैसे कट रहा है, तो पता होता है केश कट गए मेरे? खेसते है तो गर्भ चेतन है, काट ले ऊपर से काटने पड़े तो पता लगता है, जैसे हमारा कोई कपड़ा काट दे पता नहीं लगता, ऐसे हमारे कोई केस काट दे पता नहीं लगता, तो केस जड़ है चेतन है। नहीं, बर्बाद मत करो, ऐसी बात मत पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो देखो परमात्मा तत्व है, वो वास्तव में हमारा तत्व है, इस वास्ते समय बर्बाद मत करो। देखो, हरेक आदमी हरेक बहन को ख्याल रखना चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, प्रसंग कहाँ चल रहा है, कब से, ये तो अवस्था रहनी चाहिए, और प्रश्न करके पूछने की योग्यता तो चाहिए, प्रश्न का उत्तर सुन भी नहीं समझ भी नहीं सकते, तो उसको चुप रहना चाहिए। इतने आदमियों पर हमें इज्जत होनी चाहिए। एक मेरे को याद आ गया, कुंभ का मेला था प्रयागराज का, कुंभ का मेला था, तो विद्वान अपने पते कर रहे थे, एक बैरागी बाबा ने जाकर कहा, बोलने लगा तो सवेरे क्या बोलता है, अरे संस्कृति हो रहा है, आपस में बात में क्या कह रहा है, ऐसे कुछ फटकारा जिसमें नहीं रुका दमकाया, तो उसको बहुत दुख दुख होकर चला गया जंगल में। जंगल में जा करके, और तुम संस्कृत पढ़े नहीं हो तो मुझे जानते हो, तो पुस्तक ले ली, लघुम दी रे पुस्तक ले ली व्याकरण की, और वहां करके हरे राम राम का जप करने लगे, ध्यान देना वो जप करने लगा, तो जिसने प्रहलाद चरित्र लिखा है दो सज्जनों ने, उसने कहा हमारी डायरी में लिखा हुआ है मैं द्वारका जाता था, संस्कृत का विद्वान था, द्वारका जाता रास्ता भूल गया, रास्ता भूल के जंगल में कुटिया देखी, कुटिया में गया तो एक बाबा मिले, संस्कृत में लोग संस्कृत में बात करी, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ पढ़े हो, तो कहा प्रयागराज में, मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ, पहला की बाबा जानते तो हो नहीं, और कोई बाहर गए आ गए तो मेरे दुख, तो हरे राम का जप करने लगा, हर पुस्तक ले आया, आज मैं अद्वैत सिद्धि विचार रहा हूँ, संस्कार विद्वान हो गया, दुख हुआ संताप हुआ, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे करके एकांत जा करके, तो महाराज बिना पढ़ाए पंडित हो गए, संस्कृत बोलने लग गए, तो भगवान राम में इतनी शक्ति है, क्योंकि भगवान नाम और भगवान एक है, भगवत स्वरूप है नाम भगवान का, ये नाम ही ये जड़ नहीं है, ये घड़ी जड़ है, नाम भी जड़ है, चेतन का नाम भी चेतन है, नाम चेतन न को चेत भाई चेतन सिद्ध से चौथे मिला, नाम चेतन को चेत, तो भगवान का नाम चेतन है, उसका नहीं बैठ कर ये महाराज कृपा करे आज तिरस्कार हुआ, इस बात को लेकर के नाम में लग जाए रात दिन क्या बात है, तो वो विद्या सामने आ जाएगी सामने, ये तो हुआ है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, जिस नाम से बिना पढ़ाए विद्वान हो गए, संस्कृत बोलने लग गए, बिल्कुल अभड़ आदमी, तो उसको नाम से कितना काम होता है, मेरे डायरी के पन्ने डायरी में लिखा हुआ, तो इस तरह से वो नाम है, आप प्रेम से जब वो प्रकाश हो जाएगा, नवाज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, भगवान के नाम से ब्रह्म राम ते नाम अधिक, नाम है वो ब्रह्म और राम, मनु सगुण निर्गुण से दोनों में चेहरे है, उभय प्रबोधक चतुर दुभागी, ये नाम दुभागी है, सबको निर्गुण का ज्ञान भी करा दे, सगुण का ज्ञान भी करा दे, वो नाम हमारे मिला हुआ है, अगर आज लूट लगो तो कितने काम हो जाए, ये भाई बहन लग जाए नाम में रात रह, देखो तुम्हारा शक्ति निर्गुण का होती है।